بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة كي الله تعالى معرفته الله تعالى في جنگلوه اول طریقہ خالقیت بیان شوا، او دویم طریقہ دا تربیت بیان شوا چا رب العالمین رب العالمین، او دریم طریقہ دا معرفت بیانی الرحمن الرحیم نظام رحمانیت دا اللہ ذکر کئی. الله تعالی صفات او عبادت کی یو اومنی الحمدللہ، یو دلیل د داوی بیان کو زکه چې هغه خالق دی. دویم دلیل بیان کو زکه چې هغه تربیت کوونکی دی، مصلح او مدبر دی. درهم دلیل اس بیانی دداوی چاغا خیرونا برکتونا ورکون کرے الرحمن الرحیم، خیرونا و برکتونا ورکون کے ذات کے الرحمن الرحیم. دره محاسبت داره مربیل شفقت پکاروی، نمخ که دا اللہ تربیت ذکر که چه اللہ تعالی مربی ده، نوس رحمانیت ذکر کئی چه اللہ تعالی محربان ده. الله تعالی چې کوم تربیت کړو مخ کې وویل چې هغه کې اصلاح او کمال نه نو سوی چې هغه سراسر رحمت ته دا کائنات ټول چې دی دا د الله رب العزت د صفات د رحم منظر دی او مظهر دی. دا ټول کائنات پیدا کول او تربیت کول دا الله د خپل فائدې لپاره نه دی کړی، بلکې دا په موږ رحم کړی او مهرباني یې کړې ده. دا زمونږ د فائدې لپاره او زمونږ د ضرورتونو پوره کولو لپاره. دغه ځای په ځای قرآن کریم وایي سخر لکم ما فی السماوات والارض، تاسو له تابع کړي دي. سخر لکم دا ستاسو لپاره دي. دا الله رب العزت د صفات د رحمت منظر دی او مظهر دی الرحمن الرحیم. رحمت د دوارو ټکه یو دی الرحمن الرحیم. دا الله رب العزت په صفاتونو کې مونږه اثر د هغې پیژنو، داغ صفت چه کم مبدوی داغی نمانگا نیو خبر رحمت زړه سولو ته ویل کېږي رقت القلب انسانانو کې رحمت چې ده نو دا زړه سولو ته وي چې بچا باندې زړه نرم شي او زړه په ترسو کې اوس دا انسانانو کې دا مطلب و د دې اثر په انسانانو کې دا د دې اثر په انسانانو کې دا چې صاحب نه زړه وترسيږي نو هغه ته فائدہ رسي او هغه سره احسان کوي فائدہ وترسي احسان وسره کوي اللہ رحمتنا کی مہربانی کی اللہ رب العزت مخلوق تا فائدے رسائی فدیوان من پوئیم فردی فائدے و رسول و مبدہ صدا آغین من منکرنی و حکمائی لی خودشانی فردی مبدی پتہ منتن لگی حکمائی لی خودشانی څنګه د الله د شان سره مناسب وي موږ دومره پیژنو چې فائدہ رسول او د ضرر نه بچ کول دغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناشتو یو صحابي دجالنا د مرغۍ دجالنا دا غی بچی را تختولی ورسارا پٹو مار غیر دا جالی نا آغا راموری دی روطارا اوطارا کتلی دا کلا یو پلا کلا بل پلا پریشان آوا دیر زیادہ پریشان آوا نبی علیہ السلام و سلام فرمائن دا مرغی چا تکلیف ورکڑه ده بچو بارا کی صحابی سادر لده کو یا بچی ای دیو نبی علی صلاة و سلام و دوی پری دواتا چا بچی ورطور پری خودل دا مور کسما را خوٹش ورداتا او کلو لو بدا وکی او کلو لو خلک دانی ورکی پیر دا سمینه و سرکوالا او غیبان نخلوه حالا دا سمینه و سرکولا صحابو و تکتل دا غزای نبی علیه صلاة و السلام دوم را پویشو دی صحابو چه کمدنو رحم پتی کی پویشو نبی علیه صلاة و السلام ورا ڈائریک ذهن منتقل کو فی اللہ و ارحم و بی عباده من رحم ام الافراخ فراخها اتعجبون من رحم ام الافراخ فراخها فی تاسو لدیر خوندر کئی سیدا دا بچو دا مور دا مرغی سیدا دا پا دی قلو پتانو باندی و پا دی بچو سمر میرابانا بیاوت نبی علیہ السلام فرمائل لاللہ ارحم بی عبادی الله تعالی د دې چنچنې نه د دې مرغې نه چې دا په دې خپل بچو سره مهربان ده الله تعالی په دې نه زیات سره الله په دې نه زیات مهربان ده یو چې غزا کې جنگ کې قیدیان رال یو ماشوم چې کمدنو قیدیانو کې پروت و پړو کې ماشوم دا مور جنگ لراغلی و فاتشو تینا ام مور ارپسی اوتار اوتار اگرزی دا اماشون پتی اماشون پیدا کن کلک زن سرداسیونی و سینیت ایوان چاو و دیر خوشحال شو دی نبی علیہ السلام ولی دا نبی علیہ السلام ورطاو قتل راغل نبی علیہ السلام تاوی بیه دا خدای رسول اللہ میں ربان رہے گا نا نبی علیہ السلام وطاوی دیر بے ربان رہے انو یو مور بدا سیوی زو زا غوارم یو مور بدا سیوی چاگا چه کمدن دا خپل بچه دو زختا بور تارتاو کی و اللہ اقبل بندگان اور تسنگارتا ہوئی نبی علیہ السلام اور تو فرمائل بی اللہ رب العزت بندگان نارتا ہوئی چی ہیو منشی اغارتا ہوئی چی بندگان اغنارتا ہوئی بی چی تواغی و متمردین اغارتا ہوئی نبی علیہ السلام اور توی چی تواغی و متمردین اغا اللہ نمانی دا اللہ رحمتونا تکراوی دا اللہ رحمتونا ارتاوی آغا اللہ دو زخت سکی ارتاوی فاغی و متمرد سکم دنو ارتاوی فدا سکو مقوم و قوبانی نبی علیہ السلام داو فرمائیلو چه دا اللہ و تعالی رحمت سل دایا کی سل زائے کی بی یو زائے تے یو عیسائی تے دنیا تر آلے گلے دا یو عیسائی دا انسانان چی پہ یو بل رحم کی دا زناور چی پہ یو بل سکی رحم کی حشرات چی پہ یو بل رحم کی دا دا اغا اللہ رب العزت دا رحمت یو عیسائی دا دا غیمت دا اللہ دا اصل رحمت مظہر دے دائم ازار دی نو لکا پرس کا یو مور چی دا دیر میرابان مور تو دیر میرابان پلار داوی چی کم دنو دیو بچی سرا دا پیدایش نوالی تر لویوالی و تر مرگ پوری با دی بچی سرا سمر محربانی کی دا طول محربانی راجع مکا یو زکی اجرا کو دا طول محربانی سکا راجم اگا او دیل پساو کی ضرب سکا وارکا نو پا دی بنده بانی اللہ عبد الزینت تا دی مور نزیات میرا دی را حملہ دا مور چو سر سمر سکی کئی دا پیدایش نوالی او تر مفات پوری مور او پلار پا دی بچی سمر را حم کئی او دا بچی پا دی مور او پلار سمر سکی را حم کئی اقرب رحمہ دیر ترس پہ گئی امور و پلار بانے میں ربانے میں دارا ہم پول را جمع کا او پسو کی ولا سور کا دارا بور کا اللہ و تعالی فیو بندہ بانے دور میں ربانے میں آج اغام تبلیغیات رنوئی چھے اللہ رب العزت قلو بندگان سرا دسلو میں دون زیادہ مینہ کی غیدہ دسلو میں دون زیادہ مینہ کی غیدہ دسلو میں بیات محبت کی بیا نبی علیہ السلام فرمائے چھتا قیامت پر از با دا رحمتو مشیدہ چھکمی دنیا تارا لی گلے دے او یو کم سل خس پورا پراتی دی یو کم سل اغا نسل پورا بے کی چھتا قیامت پر از با اللہ تعالی پا آغا رحمت بانی رحمتو نا کی نو چھتا آغا رحمت نسوک محروم شی نو آغا کل البحرو اغا بالکل بالکل یا محروم علی اللہ ریتی مند محروم علی نو اغا با چه کمدنو چه دتا سی غط رحمتنا یو سڑے چه کمدنو محروم کی گی اغا با چه کمدنو کامل محرومی نو کامل محروم بی چه اغا ردا سی رحمتنا محروم کی گی ندا محروبانا ادا اللہ تعالی دی الرحمن الرحیم تکی دوارا ہوئی دی رحمان کی لکتی کی سیوا دی دا رحیم نا رحمان کی لکتی کی سیوا دی دا رحیم نا مانا کیم لگ زیادت والے دی مانا کیم لگ زیادت والے دی الرحمان دنیا کی اللہ رحم قوم کے دی دنیا کے رحمان ذکر ہوئی چھ دنیا کے مرحومین دیر دی دغه په کافرو هم مهربانه کی او رحیم اخرت د پاره زکووی چې اخرت کې مرحومین کم دي دغه په سورو کې ویو تن جنت ته دي او یو کم سر به دوزخ ته دي 999 به دوزخ ته دي نو مرحومین کم نو زکه رحیم لفظوی ار رحمان بجلائل النعم غرقت رحمتنا اللہ کی او ار رحیم بدقائقها نری بیری رحمتنا وارو نری رحمتنا دیم شاہ تپری خودلی نیری راگنی چه غرق رحمتنا پخپلا کی او چه کم وارو رحمتنا دی او دقیق رحمتنا دی اغای کنی بل چا تا پریخوزی دی نا اغای چا تا حوالکنی ندی اغام پا خلقی در رحمتون دا اللہ دو قسم دی یو عام دی و بل خاص دی عام چا اغا پا کافر ام کئی پا مسلمانان ام کئی پا زناور ام کئی باران پارچا وری رحیم خاص رحمتنا چاگه چه کمدنو دا اللہ و تعالی خاص رحمتنا دی ایمان شو قرآن شو دین شو داور کول دار چالنور کی هر رحیم خاص رحمتنا والا خاص خاص رحمتنا اللہ پا خاص و خاص و خلقو کی تدیزای مطابق خام رحمت اغا بیان دا قرآن دی الرحمنو علم القرآن الرحمنو علم القرآن او خاص رحمت دا قرآن علم ایمان عقیدہ عمل نصیب کی دل الرحیم كتب على نفسه الرحمة فكان بالمؤمنين رحيما خاص رحمتنا بخاصان في ورحمتي وسعت كل شيء بيان القرآن ارشادك فسأكتبها للذين يتقون فسوق دزد العناد نزان بچكي فاغيت خاص رحمة ایمان او عقیده دا قرآن نصیب کی دا قرآن کریم علم و ملوت نصیب کی الرحیم الرحمن الرحیم بیان دا قرآن عام دے تکا هادا بیان للناس بیان عام شو وابدا و موعظت للمتقین هدایت و نصیحت کے متقیان و آغست نقصان دی قابل استلاک اللہ علی الدوام فیض سعادتش مرکز برابر است دا اللہ رحمتون دو قسم دی یو رحمتون دی شاغ بغیر دی تکلیفون وی او بلوی شاغ سر درد وی یو رحمتو نوی چھائی سر تکلیفو می تکر روڑا خوری نباسرم تبازی خوباو چھائی اسکی نپیشاب بکائی و سر تکلیفو نوو می وادکائی نو ٹماتر وکور تراری ندا دکم دنو و سر تکلیفو نوو می تکلیفو نو ورسرو می جو امراغ علی شاغیر بغیر ده تکلیفونو ندی رحمان رحمت مع الالم دنیا رحمتونا دیسر دردونا هم دی تکلیفونا وزر هم دی جو امدیار رحیم آغا رحمتونا شاغیر که جکمدنو تکلیفونا نیشتی لگد آخیرات آغا دا آخرت پر رحمتونو کی تکلیف نشتا او بس کا پیشاب نشتا روڑا اخرا بیت الخلا نشتا شاہ منصور صاحب اکثر خبر ہوئی توبہ خدای توبہ طالبان ہوا ہو رہی کہ بجنتیانو پوری بکناتی نہیں لگتا ہے بیچ باترم تا بلدی کنانو تغیر ہوئی اگر اسے دکب خبری کئی نو آغا رحمتونو کی آغی کی تکالیف نشتا بل الرحمن رحمتون دا اللہ دو قسم دی یو دا دی چه دا آغی شکل دا رحمتونو بی او دیم دا سده چه شکل دا رحمت نوی شکل دا غصی و دا غضبی رب نعمتن فی صورت نقمتن دیر نعمتونه په شکل له تکلیف کی وی دیر رحمتونه چې دی نو په شکل له تکلیف کی وی شکل له تکلیف او وی رحمتونه دا الله تعالی د رحمتا سے دو قسم رحمتونو مظهر دنیا کې یو د مور رحمتی یو د پلاری د مور رحمت داوی چې بچی ته می تکلیف نی سبا وګورو سره سبا راز وګورو په چنن می بچی ته څه نوی تکلیف نوی چې مدرسې نه طالب کور ته راشي چې پلار ورته وي پاسه وي دلان پوښتنه کوي نو مور یې ورته وي بس ټوله تای کړی دی کنه نن خیر دې پیدا نن وی پیدا وې اجازه دې نو مور وای چې دې ته تکلیف نه وي او پلار وای چې دې کمال تورسي خیر دې کو خوبي نه وي نه دی خیر دې کو وروډای باندې وګي دی وي چې دې کمال ته شي چې سبا دې عزتمندي او دې کمال ته رسیدلې وي خدا دې پلار مهرباني دې د پلار د مهربانو کې سپېړه راځي زورنه پکې راځي دا پکې راځي خدا د پلار سپېړه او استاد سپېړه او استاد زورنه دا مهرباني ده دا څه شي ده مهرباني ده ولطمت استادی فی خدی و وجهی احب الی من عدل دقیقی دا استاز سپیرا دا استاز گزار چیده داوی ما تا حب و الی من شربی الرحیقی دا دا شراب و دا سکل و نما تا بہتر دیو ناغی کی روحانی ترقی بی دا غشان دا اللہ رب و رزت رحمتونا دو قسم دی یو دا سی دی چی دا غی صورت دا مهربانه دی روڑای در کی، پیسی در کی، جامی در کی، کاری در کی دارا اللہ و تعالی رحمتو نوی خدویم قسم رحمتو نوی دی چدا غی شکل در رحمت ننی تبا در باندی راولی تبا در باندی راولی دارنگی جیل تدی بوزی کارزدار دی کی سوک وفات شی زړه را چې کمندونو تکلیف درکې دام د الله رحمت دی دام د الله سره دام د الله رحمت ته تا په کمال تر رسېږي مولانا رومي او ځای کې وایي به با مرادی خو زما مراد دی خو به مرادی زما د محبوب مراد دی لکه تاسو په څه کوی نه شو به با مرادی چه زما مقصد سشی حاصل شی لا خو زما مراد دی لا خو زما مراد دی و چه زما مقصد حاصل نشی دا زما دا محبوب فیصله نو ما تاوی بے مرادی دا دا با مرادین خخ کاری وی چه زما مقصد حاصل نشی دا ما تا خخ کاری دا دیل چه مقصد می سشی حاصل شی زکا چه دا مقصد می حاصل نشو دا فیصله زما دا محبوب ہو دا زمان محبوب فیصلہ و تو پا دی غم کې په تکلیف کې او په درد کې یو مې او خوان دی خره په دې کې چې کله یو خوان سره یې په قران مجید کې درس وي انما الاسر یسرا یقینا سختیا سرا سانتیا دا سرا ویل دي معا بعضو ببل ځای کې قران مجید کې سرا جار الله بعد عسر یسرا بعضو جدا شده و معا جدا شده تاسوائی معا رازی دپار دا مقارنت زمانی مقارنت زمانی بلکل برغ بلکل یوزائی وچه سر ٹیم که تا دا تکلیف رسی تکلیف دتا رسی چا دا جماعت نوشار لی چا دا کمدر اللہ تراغ سے ادراج غزار دل ادر کو دک کے غزار سارا برغ یسر دے دے سارا برغ یسر دے تا چه کندنو جیلتا کئی دے سارا یسر دے تبا دربان نرالا دے سارا جخ یسر دے انما آل حسر یسر دے او اغدو یسر دی یو تکلیف کتا دا ڈائریک اللہ آیات شو دا دینا تخبر جدا سمرلوی قیمت تے په تکلیف کې چې څنګه الله یادېږي نو فراحت کې راځي الله نه یادېږي دا څه نه یادېږي او دویم چې ستیم در تکلیف رسیږي دا غا ټیم د اجر ورکړي دا غا اجر چې دی دا د تکلیف نه زیات دی دا د تکلیف نه زیات دی نو دا مصیبت په ټیم کې الله سره تعلق دی د دیو جن باندې رومي وایي نالم و ترسم که او باور کند نالم و ترسم که او باور کند که از طرف جور را کم تر کند وی جارم هم او یاریگم هم چاسته نشه دا تکلیف رانه لری کی دا تکلیف رانه چرته لری نکی بیمال خدا جڑا کن را کی که از طرف جور را کم تر کند اس نه چې زما په دې جړاره هم کېو دا تکلیف لانه لري کی دا تکلیف لانه لري کی چرته وای دل فدای یار دل رنجان من نا خوشی تو خوشبو اکبر جان من نا خوشی تو خوشبو اکبر جان من دل فدای یار دل رنجان من وستا زما چې کمی د طبیعت خلاف فیصله وی زما چې کمی د طبیعت سری خلاف فیصله وی یعنی چې ما ته به نقصان خاري هغه ما ته ډېرې خوښي دي هغه ما ته ډېرې خوښي دي په دل فدای یار دل رنجان من زما زړه چې کم نه قربان شي دا هغه ذات نه چې هغه زما زړه له درد ورکړي زما زړه له تکلیف ورکړي په دې کې اغه کې چې کمندونه یو خوان دي تعالی او تعالی سره چې کمندونه یو تعلق جوړيږي خدا رحمتونو دوه قسمو د یو مظهر د پلار رحمتونو او د بل مظهر د مور رحمتونو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بل راځه چې رحمان چه مرحومین موجودی او رحیم چه مرحومین نوی یعنی که سوک نوی نوم اللہ مهربان ہے دا ټول کائنات نو چرتا عقیدہ تحاویل کی بمویلی مطن کی چه دا اللہ رب العزت دا دی مخلوق دا وجنا اللہ کی او کمال نرے سواشن دا نه لګی دي چې الله رب العزت دا خلق نون او الله رحمتونه نکول نه هم الله رحیم نو رحمان معنی بالفعل او رحیم معنی بالتبع الرحمن مهربانی کوونکې چې مرحومین وی او کیسوک نوی نو بیا رحیم نه رحم دا غو صفته توبعی دی رحم دا غو صفته توبعی دی بل صورت الرحمن الرحیم مهربانه کون کې الرحیم همیشه کون کې رحیم دوام رحمت دا نه چې کله کې او کله نه کې چټي به کې نشتا دوام رحمت همیشه کې همیشه رحمتونه کون کې بل رحمتونه د الله دو قسمه دي یو رحمتونه تکوینیه دي او بل رحمتونه تشریعیه دي رحمتونه تکوینیه بارانونه دي کډوړه دا شاید دا رحمتونه تکوینیه موجوده ول نور سپوږمۍ دا ټول الله رحمتونه دي رحمتونا تکوینیا قرآن کریم ویلی دی الرحمن علی العرش استوا بس دیکی اولوی سبق تی خوچی من پی پوش الرحمن علی العرش استوا نو دا عرش نا چکم فیصلہ سا دیری گی نو اغد رحمت تا الرحمن علی العرش استوا نظام عالم چلئی مخپل یوازی چلئی و رحمان چلئی یعنی دا نظام او رحمت تی دا نظام او رحمت تی دویم تشریعی رحمتو ندی چه انسان بانی روحانی رحمتو نکڑی دی چه آغا پیغمبران را لگلو آغا جه کمدن وحی را لگلو وحی را لگلو ایمان و قرآن نصیب کولو دا تشریعی رحمتو ندی پیغمبر تا اللہ رحمت ویلو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نبوت تا رحمت ویلو دی سورة ہود کی وی وآتانی رحمتا من عندی وآتانی رحمتا من عندی رحمت نبوت تے قرآن کریم تے رحمت ویلی دی خدا و رحمت للمؤمنین تو قرآن کریم هر حکم رحمت تے قرآن چی اقیم الصلاة ویلی رحمت تے قرآن کریم چی آت الزکاة ویلی رحمت تے قرآن کریم چې لا تقربوا الزنا ویلی رحمت ته قرآن چې قاتلو ویلی دی نو رحمت ته قرآن کریم چې فقتلو ویلی دی نو رحمت ته دا الله تعالی رحمتونه دی ټول هر حکم د قرآن رحمت ته بس یو سره رحمت حساب یې دارا کم عقل توب دی دا داغه کما قلطوب دی دا رحمتون دی رحمتون تشریعیا سورة عراب 156 نمبر آیات کی ہوئی یو سر شپک پندوستم کی ورحمتی وطیعت کل شائع دا تکوینی رحمتونو فتاکتو برعال الذین یتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ذا تشريعي رحمتنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن الله تعالى لقل رحمتنا دخکار کول او اراده وکړه وای توبه الله ذخل رحمتونو خار کول شوکا الله تعالی را کائنات پیدا کو نو زنه رحمتونو اسمان زمکی دریاونو دای خار کړل خزن خاط رحمتونو زنسو خا خاص رحمتونو نزمکی تیوی اسمان تیوی پیتاسو اخکارکوی راغی و تیوی منگا پکی نیو ای منگا پکی نیو چه حضرت انسان تیوی نیوانا لها پیدا رحمتونو بزر اخکارکو فدر آغا رحمتونو دفارا خاص رحمتونو دفارا دا غخاخ سو رحمتونو دا خکارا کولو دا پارا میدان چه کمدنو دا کائنات شو او سٹیج دا غی دا پارا حضرت انسان شو دا غی سٹیج چه دنو سنتی انسان خکارا کئی خدا میدان دا طول کائنات تی خلقت سماواتی والارضا فی ستت ایام وکان عرش والالمائی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَاعِلُونَ مَالَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا دَا لِيَبْلُوَكُمْ دَا رَحْمَتُنَا تَشْرِيعِي دِي سَالِم كَائِنَاتِ جُوَرْ كَلَ دِي رَحْمَتُنَا تَشْرِيعِي وَلَهِ دَا مَيْدَان دِي مَيْدَان الله تعالی په انسان باندې دا رحمتونو ښکار کول الرحمن علم القرآن خلق الانسان خلق الانسان انساني د دې رحمتونو ښکار کول لپاره پیدا کړ دا ټول رحمتونه دي لولا فضل الله علیکم ورحمته رحمتنا تشریعیا دا اصل دي د رحمتونو تکوینیونه دا رحمتون تکوینیه خادمان دی دی خدمت کی دا رحمتون تشریعیه دا خادمان و نوکران دی اصل رحمتون اغد تشریعه اللہ تعالی خپل حاکمیت او خپل رحم خارکو نو اللہ رب العزت انسان پیدا کو نو الرحمن الرحیم آم او خاص مهربانا آم او خاص مهربانا او فرق دام دی چه رحمان آغا ذات تغیر لکی گی چه کل تیو گوالی نو درکی دارا او رحیم چه نگوالی نو می درکی او چه نگوالی نو غسکی گی او خاری گی رحمان چه تیو گوالی نو درکی گی او رحیم چه ده نبوالی نو نارازه کی او بی بختویم در کئی بغیر ده بختو اللہو یغضبو ان ترکت سؤالهو و بنی آدم حین یسحلو یغضبو اللہ نے چه نبوالی نو غسکی گی او بنی آدم نے چه نبوالی نو قاری گی نو اللہ تعالی نبوالا بے وقت اندر کئی ما نبودیم و تقاضی ما نبود ما نبودیم و تقاضی ما نبود لطفی تو نا گفتای ما میشنود نمونگو او نزمون مطالبه و لطفی تو نا گفتای ما میشنود دا اللہ مهربانی زمون ناویل سوالو ناوری دلی دی ناویل سوالو ناوری دلی دی الرحمن الرحیم رحمان کے درام مادر دیا تھا درحیم نا بیم رحیم رستو کو حالانکہ قانون دارے چھ ترقی کی گی در ادنان آلا تا اوزلت تنزلو شو دیو جواب خدا دے چھ موافقتن لرؤوس الایا دوے مدادا چه رحمان چه او دا صفت ذاتی او او رحیم مخلوق لهم ویلکی دو او رحمان اللہ نے علاوہ بلچالنے ویلکی دی ردید و جنہ رحمان مخی کو او داون دا چه رحیم کم یو زیادت شتا چه اغا دوام و طبیعت تی الرحمن الرحیم آمین ربان والا او د خاص مهربان والا مالک یوم الدین اختیار مند ورځ د بدلې. سالورم دلیل ذکر کئ. سالورم دلیل مالک یوم الدین د دعوی لپاره سالورم دلیل چې اختیارات یوازې د الله دی چې اختیارات دا غری والحمدللہ طول صفتون انداغری دو امدا چه تربیت اللہ کو او رحمتون اے اللہ کی ندی بارکی دی عرص پکار دا چه دا اقفل تربیت او رحمت بارکی تپوسو کی چه چاہ شکر کرو چاہ ناشکری کرو نمالک یوم الدین چچا دا اللہ دا ہدایت او دا اللہ تربیت رات کرو او چا چه کمدنو قبول کرو درہم مالک یوم الدین اختیار من نمربی دا پارا لکا چه رحمت کاملہ پکارو نو قدرت تامام پکارو چه مربی کی داوی چه که سوط داغه تربیت نه قبلی نه سفیر والا ورکوالی شی باید که قدرت تاموی منگا ویلو چه ده قانون ساز او ده حاکم ده پارا بادشاہ که سلور صفتونه پکار دی. یو داده چه بادشاہ بغیر جانبدار وی. دویم آغا کی با علم محیط وی. درم رحمت کامل بوی. او سلورم قدرت تام بوی. او سلور واردل ترالل العالمین غیر جانبدار اللہ طول لیو قانون مقرر کرده طرفداری نکی پل پرده پکی نکی. دویم اغا دی کمدن علم محیط نو رب دی دارچا مناسب سیس پیجنی دارچا مناسب اغا پیجنی. سلورم رحمت کاملا الرحمن الرحیم رحمت کاملا درم رحمت کاملا سلورم قدرت تاما مالک یوم الدین اختیار مند ورز دبادلی دا اللہ تعالی دا پیجنگلو سلورم طریقہ ذکر گئی چا اللہ پیجنی نو پا قدرت پی پیجنی پی اختیار پی پیجنی ستا دیر کارون دی چا تا غواری و نکی گی معلومی گی چی ازاد شتا دیر کارون ایتانو گفتی خوشی معلومی گی چی اختیار من ذات شتا دی مالک یوم الدین دا مالک تک دا جی کمدنو قرآتون دیده گوری یو مالک اول مالک مالک چی دا دا ملک نره دا ملک نا یعنی او شیر چی دا چاوی دا گراغانه وی زماره دا ملک تے غسیزی مملوکی دا ازمک زمارا دا پا توپای زمارا دا یو دے ملک. دویم قرآت تے ملک دا ملک مطلب دے بادشاہ دا ملک نرے ملک بادشاہی تو ہوئی ملک بادشاہی تو ہوئی نچے کلا تالتکی دا مالک ہوئی نبیا و مانا و اقدار او اختیار من کئے اور چے کلا تکی دا مالک ہوئی نبیا و مانا دا بادشاہ کئی بدل بدل مانی بنا کئی چکم اج کم دنو کم تک اوائی نو مانا باغا کئی مم لام کاف یو ملک تے و بل ملک تے خودی کی پا اصل کی ربط شرط او قوت پروت تے دلی مم لام کاف کم ملکی او کم ملکی ردی پا اصل مانا کی تارل ربط او قوت دا پاکی پراسری مالک چیوی مالک یو سره ده یو پتی مالک ته نو دا پتی ده سره تڑلی ره او ده ده اختیار ده پتی ده ده ده نو قوت ده سره ره کده چا تبخی کده چا لاسی ورکی کده خرسی کده پاکی سکری و کنکری نو قوت و طاقت ده ده ده دارنگی او بادشاہ ده اذا بادشاہ دری آیا و سارا یو ربط تی ترون دی و سارا اذا بادشاہ پا دی خلق باندی ولایت تی و تصرف تی حکم پسکی گی جاری کی گی او قدر پی چلی گی قدر پی چلی گی اذا میم لام کاب پا مانا کی شب ترل سختوال ربط او قوت پکی پروت تی دا دوال صفتون دا اللہ دی مالک هم اللہ دی او ملک هم اللہ دی اختیارات هم دا اللہ دی او بادشاہی هم دا اللہ دا پا مخلوق کی دا جدا کی دلشی دا جدا کی دلشی پا اللہ کی نو جدا کی گی ما باندې خبر وایم خپل تا کې ماشال الله تعالی چې لکه دا راځي کنه چې کوم وخت دې لا راځو لا دا وخت نه دی مالک او ملک اوس موږ د خپل پټي مالکان یو خو بادشاہان خو نه یو بادشاہ جدا دی زمان وزیر اغزم پتل لگی چه سوک سوک پیسار کون سوک گانا وزیر اغزم نی دا وصل آغا چه ده بادشاہ زمان آغا بادشاہ ده خوزمان ده پتو مالکو نده نمان تو حکم کولی چی چلک دا پتے دا سکا و دا سکا خودک خبر دادا چه اختیار ده ده غنا کاغذونو که بما بسیده نو پر دنیا کی مالک او ملک ده یو بل نسکی گی جدا کی گی بادشاہ چی وی راغا ده امر و ده نهی ده اوکا ده مکا اختیار مند وی خو زمانگ ده سر بادشاہ نده ده سر مالک زمانگا اس پر پونش ہوئی اس غلام و آقا چی دی یو سر غلام دی او بل آقا دی مالک دی آقا غلام چی دی دو دو مملوک تی و دیر سر سر دی مالک تی دو دی وجہ نا که یو مالک کولگی او خپل غلام ملکی دو پتر قصاص نشتی هر دونو خطاز بینشتی نو پدی کی او دا مالک غلام چی دی نو غلام تا حکم کولی شی چی دا کولو دا مکاو بادشاہ حکم کولی شی خو منگا نانولی نشی منگ وجلی نشی نو دا مالک او ملک دی کی پرکونش تا دیر دا اللہ ببارکی دا نو جدا کی گی دا مخلوق بارک ماں ویسو شو جدا کی گی خدا الله باره کې جدا کیږي. الله مالکون دی حسون دی مالکون دی اختیارمند هم الله دی بادشاہ هم څوک دی الله تعالی دی زمون د سرونو مالکوم الله دی کوم وجنی کار سره سره کوي انا لله مونږ د چا یو د الله یو او زمونږ چې کمدنو د اډر مالکوم څوک دی الله شراته وی دا قرآن و قرآن چوی مقرآن ملکم نی بادشاہ نی دا اللہ ببارک جدا کی گی نا دے کائنات واقدار و اختیار مندم سکتے اللہ او بادشاہ ہم سکتے خود صرف دیز ہے کی دا قاریان و صاحبانو دا کوفی دا قاریانو او دا بصری دا قاریانو اختلاف ہو چھ اولا پکی کمی ہو رہے نور چیاری ہوا ہے اللہ بلوم دا اللہ دے اور قرآن نوزای اتون راڑوم چی دا دوار صفتون دے چاری دا اللہ دی خو صرف دی کی ویونو کی کم اولا دے اللہ کوفی قاریانوی مالک اولا دے اور بسری قاریانوی ملک اولا دے پا دوارو کی دمرا کلی کلی نکتی دی پاری ہو کی یقینی دا لیکن وقت امہ صلی اللہ علماتا دمرا یادیم دی او په تفسیری عزیزی کی لکلی دی زیبا دا توقعی ما دا ملک نکتی چی شروع کی دا تب آوائی بس ملک پوام که خیری بیادا پارا زبا بدا داوام ملک یوم الدین بوام خوچه دا ملک اگر شروع کی دا تب آوائی بس زبا ملک پوام اصل که دوار صفتون دا چایی دا اللہ تعالی دی خود امام بوانی فرائی داوام اگر کوفی دا قاریانو چه مالک مستلزم ملک لره ده په عام خلقو کې صحیح ده کنه بل ولا عکس مالک مستلزم چا لره ده مالک لره نه ده دی وځي هغه وی مالک اولاد ده دا ځان له اختلاف ته بیضاوی کې بوای بیضاوی کې هغه کې راځي په صورت په ته خو په ویل کېږي کنه نو په نو ویل کېږي بیضاوی کو غلک په ویل کېږي. اچھا جی اس من دعوائیو مالکیت ہم دا اللہ دے مالکیت اختیار ہم دا اللہ دے او بادشاہی ہم دا اللہ دے یعنی اول صفت راوالا دا طول کائنات دا اللہ دے اسے دس پختوٹا کے وہاں وہاں تاز میں پورش ہوئی یہ ساری کائنات اللہ کی ملک ہے دا طول کائنات ملک دچا دے من پختو کی رضی تعبیر کرو وی دا پتے دا اللہ دے دا پتے دا فلان کی دے دا زمکہ چی دا دا اسمان چی دے پدے کی چی سدی دا دچا دی دا اللہ دے عرص چی دی کددے سرون دی ذاتونا نون دو چاہی او کفدی کس کمالات تی نون دو چاہی دا اللہ دی دا طول عرص چی دی نو دو چاہی دا اللہ تعالی دی اختیارات دو چاہی دا اللہ دی دا قرآن کریم کی اللہ تعالی دا صفت زان لطابت کردے او دا غیر میں نفی کردے دا صفت دا ملک چدار سو دا اللہ دی زمان استادان تعبیر کی چلا اللہ دی ملکن و عبدن و تصرفا ملکن و عبدن و تصرفا دا ملک دا اللہ دی غلامان دا اللہ دی اختیار اوڈر پکر چا چلی گی دا اختیار اوڈر تی منگ لگ رستکو و تصرف او اختیار پکر دا چا چلی گی فیصلہ پکے نافذ نشارہ دا اللہ تعالی دا قرآن کریم اللہ تعالی زان لثابت کردے او دا مخلوق نے نفی کردے او نفی کردے پر دو طریقو نفیان نگا عام او خاص سارا عام طریقی سر ہم نفی کردے چھے دا مخلوق اختیارات نشتے دا مخلوق ندی دا کائنات نیچ چانه دی، دا دا اللہ دی. او خاص طریقی سرهم چه کم خلقو چه کم ننو کم خلقو مخلوقاتو لاختیار ورکو او غیه چه کم ننو متصرف گانل دا غی نیم چه کم ننو اختیارات نفکری دی خاص خاص. قرآن کریمی چه اللہ لسابتی دا سی قسم آیاتونو کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پدی آیات دا سی طریقی سر ہے اللہ لسابتی، دارنگی و قدرت سابتی چه ان اللہ علا کل شیئن قدیر، اختیار پا هر چیز دا چا دے دا اللہ دے، قدرت پا هر چیز بانے دا چا دے دا اللہ تعالی دے. ان اللہ علا کل شیئن قدیر ما ذکر کی دا سے ایتونو قرآن کی دیر دی مشت نمونا ناو گورا سورة بقرہ آیت نمبر 116 بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ صرف دا غدی بل لہو بلکہ صرف دا اللہ دی ملکن وعبیدن وتصرفا، ملک دا اللہ عبدیت دا اللہ او تصرف پکی دچا. بل لہو ما فی السماوات وما فی الارض بلکہ صرف دا غدی دا بل چاہنے نہیں خواہ. دارنگی 255 دبقاری 255 دوستم آیت الکرسی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف داغدی آغا چی پا اسمانو کی دی او آغا چی پو زمان کی دی صرف دا اللہ دی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دارنگی سورة البقرہ آیت نمبر 284 284 آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف دا اللہ دی آغسو چپ آسمان کی دی او آغا چپ زمکہ کی دی چسلی برا و سخکاتا ندچاری دا اللہ تعالی دی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدير. دا زی طریقو سرا قرآن مجید کی آیاتون دیر زیاد تی دیر دی دا بطبی آزان سرا تلاوت کے راجع مکائے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَبَقِ چه دا طول عرص دچا دی دا اللہ تعالی دی عرص دا اللہ دی. جزی طریقی سرا اختیارات ام ذکر کردی دی لکه یو یو اختیار ذکر کړی دی لکه مونږ وویل سورۃ آل عمران کې آیت نمبر 26 توتل ملک من تشاو وتنزع الملک ممن تشاو وتعز من تشاو وتذل من تشاو بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النار وتولج النار فی اللیل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير اختيارات. يو يو من ذكر كره دا دير زينو كي خلق السماوات والارض باران الله وري دا جزي يو يو سيزونا دا اختيارات طول ذكر كره دي دا كو قرى سورة شورى یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء وقیما. اللہ تعالی کی 50 نمبر آیات یو کم 50 یخلق ما یشاء پیدا کیا را چرا دیو کی یهب لمن یشاء اناثا یهب لمن یشاء ورکیا را چرا را چرا دیو کی جنہ کائے وَيَا بُلِ مَنْ يَشَاءُ الزُّكُورُ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانُ وَيْنَاثَ ویجالو من یشا وقیما مای جزی اختیارات اولاد ورکول لچا کر دے دا اللہ عزت ذلت ورکول لچا کر دے اللہ مرد وندی کول جوندی مدار چا کر دے دا اللہ ویدہ مرستو بو ویشوین یو تو ایمونیوہ یسکین رزق ورکول لچا دی دا طول چه کمدنو اختیارات قرآن کریم عام و خستا آمیم ذکر کردی چه دا ازمکا و اسمان ارس دچا دی دا اللہ دی ودی کی چه تصرف کئی نسو کی کئی اللہ تعالیٰ کئی که کلی اختیارات تی که جزوی دی دچا دی دا اللہ تعالیٰ دی دویم دا دویم طریقہ چه دا غیر نینا چی کئی دا غیر نینا چی کئی چه اختیارات پدی کی دا غیر ندی دچا دی دا بل چا ندی عام طریقی سرون ہوئی عام مخلوق تا ہوئی چه دی عاجزان دی اگر صورت فاطر کی ہوئی یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ اے انسانانو تاسو ټول عجز ہے اللہ تا اللہ تا مختاج ہے متاز ہے انتم الفقراء الاللہ تاسو ټول شپارستم آیات پندرہ نمبر آیات تو صورت فاطر دارنگی صورت قصص کی ہوئی آیت نمبر اتاسا وربکا یخلق ما یشاء ویختار اور رستہ پیدا کول کی لاغے چرادیو کی او خوکول کی ما کان لهم الخیرا نشتر دی مخلوق دپارا نشتر دی لرا که جن دی که انس دی او دارنگی دی کنون که ملک دی ما کان لهم نشتر دی لرا سک اسم اختیار پا پیدا کول کی و پسندول کردی اختیاراتو اختیارات تو لچا دی ما کان لهم الخیارا دارنگی قل اللہ قانتون طول اللہ تا دی آجزا ایک سو سولہ دفع قری کم دی روم کم دی طول اللہ تا دی آجز اپنے دائش کے آجز پہ اختیاراتو کسی شیری اللہ تا آجزان دی خاص طریقی سرا چھ کم خلق دی چھ کم ننو رامدت کول یاد اللہ غور و مخلوقو ادا غین اختیارات نفی کی لگا سورت مائدہ آیت نمبر سترہ واللسم نمبر آیت قل فمن یملک من اللہ شیئن ان ارادا ایولک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا فمن یملک من اللہ شیئن اس چاروں میں اختیار نشتے چھے اللہ سو کوج نہیں سو کے بچ کولے فمن یملک من اللہ شیئن ان ارادا دارنگ سورة العراف سورة عراف آیت نمبر 188 آئے قل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر وتوا زما اختیار نشتے زان لن فائدے ون نقصان لا املک لکم لنفسی نفع ولا ضرر زما اختیار نشتا اختیارات زمان نہیں لا املک لنفسی دارنگی انعام 50 کی ہوئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اختیارات زمان نہیں دارنگی صورت صورت الرعد آیت نمبر 16 قل افتغستم من دونی اولیاء لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضرر ازال مالکان نی تاسو متصرف گردوئی داس کارتازو متصرف جوڑوئی داس اجزانو لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضرر شاگی اختیار نلری دخل زانو لپارا نده نفع و نده نقصان دارنگی سورت طه آیت نمبر 89 افلا یرون الا یرجو الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا دارنگی سورت سبا سورة فرقان آیت نمبر 3 واتخذوا من دونه آلهة او جوړ کړی دي د الله نه علاوه آلهتن نو سیمواران لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا مالکان دي عاجزان دي د خپل ځان لپاره وسنه لري د فائدې او د نقصان فلا يملكون موتا فلا حياة ولا نشورا اغای کی اختیار رشتنا نبا مرگ اوستو چالا را اونو دا جوانده رولو چالا را اونو دا بیاپور تکولو اغای سرس دی عجزان دی دارنگ سورت صفا قولدو اللذین لانتم من دونی لا يملكون مثقال ذرت فی الارد ولا فی السماوات ولا فی الارد اغای مالکان نی سورة السبع آیت نمبر 22 قلدو اللذین راو غاری راو بلی آنکستان چه تاسو بداوی کوئی دا اللہ نی لعا لا یملکون مسقال ذرات لا یملکون مسقال ذرات فی السماوات ولا فی الارض دیوی ذری اختیار امو سورة فاتر سوار لسم کی ہوئی دیار لسم کی ما یملکون من قتمیر ما يملكون من قتمير دي مالكان ندي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير آكستان جتاب شراب الليل الله نلاوا ما يملكون من قتمير اغي وسنلري دا كجوري دا پرد دا كجوري دا پرد دا دوكي دا پرد دا اغي وسنلري ما يملكون من قتمير حضرت ابراهيم الله تعالى وفرمائل چه مره مشابه که داردو کی سرا او کجوره مشابه که قبر سرا او دا اردو کی دا پاسا چه کم اسپین پردوی اغای مشابه که کفن سرا نو ما یم لکونه من قتمیر تج تا ترا مدد شوائی نو اغا دا خپل کفن مالک نده زگر رسول شاشه مساله دا چه دا کفن کشن بلاس نشکت کوله زگر دا یو سیس پت کرده خو اغا مملوک نو او محرز نو زکا مره چه کندنو خپل مال حفاظت کوله نشی ما یملکون من قتمیر اغی وسنلری من قتمیر ما ملکون تا اختیارات چه کندنو دا اغی ندی ما یملکون من قتمیر اختیارات یکی وقت دا اغی نه نفی کرل عام و خاص چه اختیارات صرف و صرف دچا دی دا اللہ و تعالی دی ما يملكون من قتمير مالك اختيار من سوقته الله تعالى دوهم صفات چه دوهم قيرت شي مالك بادشاه الله دي مونسي لبلغو تكي كأغل تكي مالك لبغدي أغل تكي تصرفو كنا وتصرف كي تشريعي بس اغیی کرا رئی ویلیو منگا اصولو کی سنسی پر خورا دا تصرف تشریعی منگا آل اللہ دی اس ملک بادشاہ اللہ دی بادشاہی صفت دا اللہ دی چه بادشاہ اللہ تعالی دی اللہ رب العزت دی دا قرآن کریم کی اللہ تعالی بادشاہی زان نصابت کری دا او دا غیر نے نفی کری دا چھ بادشاہی چھ کمدنو دا رچا دا مطلب آمیر و ناہی حکم کہون کے اڈر کہون کے پدے کائنات کی حکم ایجابی حکم سلوی مرے پختو وائے چالو اوکا مکہ ویون کے سوکتے اوکا مکہ اختیار دچارے الله ووی دا اوکا نو کوا چوی مکوا نو بے دا اختیارات دا اللہ دی امر نہی قضا و فیصلہ دا اختیارات دا اللہ تعالی دی پدی کائنات کی اگر کون کے حاکم و بادشاہ رسول تھے اللہ رب العزت تھے دا قرآن کریم کی پلپل دا ملک اللہ لثابت کر دے دویم پلپل دا ملک اللہ لثابت کر دے دریم پلپل دا حکم اللہ لثابت کر دے دریم سلورم پلپل دا امر دا اللہ لثابت کر دے پینزم پلپل دا قضا اللہ لثابت کر دے تو بخل تو بیلس میں دور قسم آیا سن شکا اور سے بکنی اور سرے تنگلو کا کہیں نو دا ملک دا آیاتون دیر زیاد تھی سورة بقرہ آیت نمبر 107 علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض برق اللہ لمن کو قرآن پوئے کی زبردست کتاب دیکھا برعو برا ما ننسخ من آیت او ننسیانات بخیر حکم لری کول او پات کول زما کار دیکھا چکم حکم لری کوم او پات کوم دا زما کار دی ولی تا تا دور پتہ نشتی چه بادشاہ اللہ وی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات تشریع لکن را علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض تنو پوئی گی چه سر لہو صرف دا غدا صرف دا غدا بادشاہی آسمان رزم کی دات لفظ قرآن کریم کے ڈیر زیاد تھے سورہ مائدہ آیت نمبر 16-17 وللہ ملک السماوات والارض غورم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم كافر دي اوسو چغي وي چ متصرف چ کمن عيسى دي متصرف سو قسمه دعا تكوينيو نل بقول فمن يملك من الله اختيارات تكويني ده الله دي قالا تول سو کوجن بچ کوله نشي وللہ ملک السماوات بادشاہ سکتے اللہ تعالیٰ دے ناغی عیسیٰ چکم دنو آغا مالک گانو متصرفی گانو آغا رب گانو چھدے حلال ان کے اسے دے حرام ان کے دے اللہ دے بادشاہ سکتے اللہ للہ ملک السماوات والارض دارنگی دا سورة المائدہ آیت نمبر 40 گورے مخ کیو گورت و سارق و سارقۃ فقطعوا امر رے کنا دے اللہ نے بھی من پوئے کی ناجی بھائی و سارق و سارقۃ فقطعوا دا کم امر دے تشریح نہیں نتزان دے کنا امر مقرر شو کنا فقطعوا ایدیہما جزاء مما کسبوا نکان ورپسی وئی الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بادشاہی دے چاہنا اللہ دن قانون بسوک مقرر رہی اللہ فقط و ایدیوما حالتا حکم ورپسی راور بادشاہی الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض دارنگی لفظ دا لفظ دیر دے سورة زمر کی لہ الملک سورة رات کی لہ الملک دارنگ سورت فاتر کے لہو الملک ملک تکم قرآن ذکر کرے سے ملک لگا سورت مومنون سورت طہٰ آیت نمبر 114 فتعال اللہ الملک الحق بالا بلند اللہ الملک الحق بادشاہی اس دینال ٹک دیئے الملک الحق بادشاہ بالکل مناسب دا بادشاہی داغ بادشاہی داغ صدا مناسب دا الملک الحق نور پسید بادشاہ قانون دے ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو ملک دارنگی سورت مومنون آیت نمبر 116 فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو فتعال اللہ الملک الحق دارنگی سورة الناس دویم نمبر آیت قل اعوذ برب الناس ملک الناس بادشاہ خلق قل اعوذ برب الناس ملک الناس خلق دا اسمان بادشاہ سوک منی اللہ دا دریابونو بادشاہ سوک منی نظمک بادشاہ سوک منی مچھے دے انسانانو بادشاہ شی بیرمون پا خپل ازان لبادشاہ آنیو ملک الناس پی تصریح اکلا چھے دے انسانانو بادشاہ سوکتے اللہ تعالیٰ دے ملک الناس درہم لفظ دو حکم قرآن کریم ذکر کردے لگا سورة الانعام حکومت ما مخ کیویلو تکوینیم دے وصوم دے سورة الانعام آیت نمبر 57 ان الحکم الا للہ الا للہ نرے حکومت مگر صرف دا اللہ الا نمخ کی الا نمخ کی کلام منفی دے گا مدرسے پہ سے تطلیح کے پشا دے گا دے انہیں نافیہ دے گا کلام منفی دے او مزدر ظلام دے مزدر دے و مزدری ظلام دے مصدر ظلام عموم فائدہ کی مصدر ظلام عموم فائدہ کی الا نمک کی ہر قسم و حکومت دا غیر نہ نفی کو او الا سر ہر قسم و حکومت چال ثابت کو ان الحکم الا للہ حکم پما دیات کی حکم پما نبیات کی حکم پ تکوینیات کی حکم پ تشریعیات کی نشانے اللہ تعالی دے ان الحکم الا للہ دارنگ ورپسی آیت نمبر 62 دوش پیتن الا لہو الحکم خبردار صرف او صرف داغد بادشاہی او داغد حکومت لہو الحکم صرف داغد حکومت دارنگ سورت الانام آیت نمبر 114 یوسن سوار رسم افغیر اللہ ابتغی حکمن افغیر اللہ ابتغی رب اللہ بچنی خواب افغیر اللہ ابتغی حکمن دا اللہ در رضا دا پارا ہوئے کہ پوشیوی پر خبروں اللہ ہی ہوئے چھ دیز ایک اس حاکمیت تکوینی دے کہ تشریعی دے ورپسی سوئی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مفصلا نو قرآن اللہ حکومت تکوینی لرا لے گئے کہ تشریعی لرا نو فغیر اللہ ابتغی حکما آئے زبا فیصلہ دا اللہ نے لہو پو بل چاہتن او حال لارے چھے اگر قانون را لے گئے لرے لتحکم بین الناس بما اراک اللہ نو اللہ حاکم نے او تشریعی حکومت دا پارے قانون را لے گئے لرے قرآن وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مفصلا بدی لفظوں قرآن دیر ذکر کرے مائدہ 1 نمبر کی ہوئی ان اللہ یحکم ما یرید دا حکومت کم ہی ہوئی مخی ہوئی احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید دا فیصلہ دے ہلو دے حرمت سوک کی اللہ تعالیٰ کی اللہ چ فیصلہ کی آغا چ ارادے ہو کی نو دا حاکمیت دا اللہ دے ملک فلبس ده امر قرآن ذکر کری دی فلبس ده چه امر باندی لله الامر علا له الخلق والامر سورة اعراف آیت نمبر 54 علا له الخلق والامر مخلوق ده اللہ نو قانون ببیر چاہی نا اللہ صوفی صرف ده اللہ غریق رحمت کی نخلو پچتریانو تا طولو تا بیان یاد کرو اگر سر اکثر پچتریانو غاغی بچ بیان کو شریعت باوالی اللہ و بخی دلتا براغی بیمان سر طالبان کا چی جماعتونو تلاشم چی دخپل مسئلہ بیان کوا غاغا بچ کمننو وی زمکا دا چا دا وی چا پیدا کرے وی اللہ وی دریابون دا چا دی دا اللہ اسمان دا چا دی دا اللہ نور دا چا دی دا اللہ سبگمائی دا چا دی دا اللہ دا چیو یو بیادو وی دا انسان چا پیدا کرے وی اللہ وی دا انسان دا چا دی دا اللہ و قانون با کولی دا انگریزی وی قانون با پیم دا چاہی دا اللہ علا له الخلق والامر چی مخلوق دا اللہ لیو قانون با پیم دا چاہی علا له الخلق والامر خبردار صرف او صرف دا غلی مخلوق مخالقیت او پیدا کول دا غی اختیار دین والامر دیزه دا تاسو بوئی چی دا تکوینی و تشریف کی چی دو خپل زن ناروستی دی تفسیر عثمانی و گورا پا دیزه اغوی امر تکوینی بی امر تشریعی بی دونو اللہی کے ہیں تفسیر عثمانی و گورا تفسیر عثمانی اپنے گھر میں پڑا ہو اور گھر کی ضرورت ہے امر تکوینی دا اللہ امر تشریعی دا چاند دا اللہ و تعالی اقوال حاکمان دا اللہ افعال حاکمان دا چاند دا اللہ و تعالی نو للہ الامر سورة رات کی ہوئی بل للہ الامر جمیع اختیار طول پر طول چا دے دا اللہ و تعالی دے امر دا اللہ دے اڈر دا چا چلی گی دا اللہ و تعالی چلی گی نو ملک بادشاہی دا چا دا اللہ و تعالی دا اللہ تعالی دا سوال سوال چھٹول آیاتون الیویل کد مالکیت تھی او کد ملکیت تھی کد اختیاری او کد بادشاہت تھی نو طول آیاتون عام یعنی دا ہر سو اختیار من سوکتے او دا ہر سو بادشاہ سوکتے نو سب وجہ دا چھوڑن بید الفاتحہ کی یوم الدین ہوئی مالکی اختیار من دورہ دل بدلی او بادشاہ دورہ دل بدلی اللہ پر دنیا بادشاہ دی اللہ الاخرتم فللہ الاخرت وال اولا دنیا دا اللہ آخرم دو قرآن مجید دے گردار بھی قرآن مجید دے فللہ الاخرت وال اولا تلاوت کے خسرے گوشتے بھی سفارے تھے جتا رمضان کی عورت سی اغام چلکہ درس نہیں فللہ الاخرت والاولا لہو الحمد فی الاولا وفی الاخر اغل اختیارات تھی ان دنیا کی ان کو آخرت کے تو دیز ہے کہ بیادر یوم الدین دا تخصیص سشی لکی مازدو جو اڑکار نکی کنا دا یوم الدین پا کیوں لیا دی چی یوم الدین یو وجدادا چه دیر و خلق و قیامت مننا او زن و منانو دخپل خوخی منان قرآن کریم دا ذکر کن زن خلق و قیامت نمانا مشرکانو کیون او زن خلق و غی منان ودخل اخوخ منلنو بنانو ابناء الله واحباؤه اغیج کمننو لن تمسن النار الا ایام معدودا لن يدخل الجنة الا من كان هودنو ودخل اخوخ اللہ تعالی ویل چه دا قیامت درز بادشاہ او دا قیامت درز اختیار من اللہ لے ننسبونو لے اختیار شتے نہ پیغمبرانو لے اختیار شتے اچھا لے اختیار شتے اختیار صرف دشانے دا تخصیص داغی دو جنہوں کو چه دا غی اغا غلط عقیده رد کی چه چا انکار کون پا غیبم رد راشی او چا چه شفاعت قهریه منو چه دا اللہ دا رضان بغیر زمنگ نیکان انبیاء تیر شوی دی دادا دی خدا رسیده خلق تیر شوی دی او دادا با من خلاصی اغی با من خلاصی چه پا آغا نظریه دا آغی خلق و اسلام شی دا پاغی کیونو دا پاوشین توتی دا بانو توتی کیونی بریلیان تی کمدنو آغی موی چا اللہ رب العزت تی کمدنو اختیارات ورکڑی دی الامن والعلا کی ذکر کئی وی مولا علی قسیم النار مولا علی قسیم النار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور تقسیمون کے دے نور چھے کندنو تقسیمون کے دے اگا جو سک دوزخ تلیگی نو لیگی با دارنگی اگای وی ویر جانتا و دوزخ اختیار خلافہ کرام را ورکنے شوی دے خلافہ ارباولا خلافہ ارباولا ورکنے شوی دے پداس غلط و عقیدو قرآن کریم رد کی سورة انفطار اخری آیات کی ہوئی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا پداس قرض وست یوم الدین سو مادرہ کما وما ادراکم آیوم الدین سم ما ادراکم آیوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم ایزل نبی علیہ السلام و سلام فاطمی تووی یا فاطمہ تو امالی لا املک لک من اللہ شیئا بچے زان لامل کو وزد ازما وسن رسی نبی علیہ السلام پل خاندان راجم کو عم و خستا عام اعلان امو کو یا عبدان یا بنی عبد مناف یا قریش یا بنی آشم اما و خصا او یو یو تو ملامو کو یا عباس یا فاطمہ یو یو تا پل عمل کوئی مسلم کیوں گد روایت تی عمل کوئی لا املک لک من اللہ شیع وزمان لگی زمان وزنشتا لا تملک نفس لنفس شیئا چو وزن لگی ایسی اور تن دا ایسی اور تن دا پارا دا معمولی کک شیئا نا کیری دی طول پسیات دا نفی کی لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ طول اختیار پا دکرا صرف دا چارے دا اللہ تعالی دے نو عقیدہ دا شفاعت قہریہ اغیز کندنو رات کرا دا شفاعت عقیدہ تا قاریہ دارنگی سورتی مومن کی ہوئی لیمان الملک اليوم للہ الواحد القہار حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائیلو شا اللہ رب العزت بزمک راغنڈ کی کمائلی قبشانی او اسمانونا بیاب ہوئی لیمان این الجبابرہ اين القهارون اين الجبارون اين ملوك الارض اين القهارون اين الجبارون اين ملوك الارض بزمك بادشان سشو اغزان تجزين ولا سشنن سشنن لمن الملك اليوم نن بادشاهي دچاغا طرفت العين جابر حمزنن قسم میں عارت کے آج آدم زنن آغ دے سو گستا اغسطلو اختیار نشتے یوم لا تکلم نفس الا بی ازنی سو خبر نشی کولے بغیر دا اللہ دی اجازتنا الا بی ازنی دا اللہ دی اجازتنا بغیر خبر سو نشی کولے لا یتکلمونا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا چپ چاپ پڑی اللہ بتخبلوی للہ الواحد القہار نندیو اللہ حکومت تے للہ الواحد القہار صرف او صرف یو اللہ القہار چزور ورن پارچا نن آباشا نشا نو دید وجنے تفسیر دیوم الدینو کو چھر منکرین اسلام مشی او چچا غلط نظریی لرلی چه ده دوزختون پلانکو تاواله کردی او جنتون پلانکو تاواله کردی ده دقی خلقو چه کمدنو ام لگ پوست ماتم اپلیشی نردی ده واجه نا ده تفسیسو شو دوی مواجه دانا چه دنیا کی اللہ تعالی لگ اختیار انسان لور کڑے دے اگرچہ بنی اختیار کے دے پھول اختیار مند نہ دے اللہ تعالیٰ والے لگ اختیار سکڑ دے لگ ازمکہ والا اور کڑے دا دا سے دے لگ ازمکہ بادشاہی والا سکڑے دا دا والا اللہ اور کڑے دا او د دک کی دو وجه نا انسان مکلف تی کدائی والا نیور کڑے و انسان بسو نوے مکلف نوے پا دی کائنات کیو گردا نو یو سوگدان ہوئی چدا ما کڑی خرطو لرز لرگی روڑی دان ہوئی چدا ما کڑی انسان رو پس شاعت روانیش پیلے ہوئی اوی مانا تو لرزم لرگی روڑ چلو لی عرب خدای اکیلو لرگی درا چلولی غوئے طول رضی یہ بھی ہوں کی انا غوئے ما خان دانوئے چھ ما یہ بھی کھڑے دا اب انسان ہوئی بلا میں ماں تو سوئی طول رضی میں یہ بھی اکڑا یو حضرت انسان نے چھ دے دا وئے لشی چھ دا ما کھڑی دا انا دا اختیار دا دل اللہ ور کھڑے دا پدر کشتے بل چاکی نشتا او دا دا اللہ رب العزت اغا امتحان گارا اگر امتحان دائی ادارے چه اللہ و تعالیٰ دتا ہوئی چه دا تالا ما کم انا در کرلے نو دا انا دا ما کا چه ما دا لکم لگ اختیار در کرلے نو دا اختیار زمان دا بادشاہت او زمان دا اختیار پا خوخ استعمال کا نو دنیا امستا دا آخرت امستا دا بلا من اسلاما وجہو دک انا مسلمان اولنی دیتا اقبال خودی ہوئی انا وطا ہوئی نمامولی گونتا کی اختیار دا یو وقت کی پا صوفیان غلبر آلا دا جبریت اگیوی چی انسان تا کولیش انسان تا شیره بس انسانی سشی کولی دا جبریت مسئلہ بکی راک کارشو و اللہ بکی مولا رومی پیدا کو اگر زدہ ترسو ہے انسان مجبور ننے انسان اللہ تعالی اختیار ورکھ لے و مسئلہ دے جبر او دے اختیار چھ مولا رومی سے نل کرے و دا سیبر سکنشی حل کولے و پا خلقو کی دا خودی پیدا کرا او پا خلقو کی دا اللہ دا حاکمیت جذبہ پیدا کرا چه دا خپل اختیار نا اللہ اختیار مطابق استعمال کا حال اللہ اختیار در کرے دے بیا وقتی رے دو نو بیا پا خلقو کے جکندنو دا تقدیر ہو دو جبریت لے راگی خورسو بکی دا بکی خورسو چه انسان جکندنو بعد ہے تقدیر کی جسیا بکی نور دے اس چی نشکو والے نو اللہ تعالیٰ بشاعرانو کے اقبال پیدا کرو اولما دیوبند پیدا کرو او مو خودی و خودلا چه انسان چه کمدنو خودی دا زدخ پل انش ترے قرآن دی مطالبہ دا کی چه دا انا بخ پل انا میں استعمال ہو چاچ زان سا انا ہوئی لگتا باشو کتال الله مال در کړل دي بدن در کړل دي خدا ستاسو خدا الله په قانون استعمال کا اعلان وکا ابراهيمي اعلان وجات وجيا للذي فطر السماوات والارض ابراهيمي اعلان اسلمت لرب العالمين محمد اعلان وکا فين هاجوكا فقل اسلمت وجيا لله انا ومن تبان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دا اعلانك لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دا خپل انا دا خپل حريت دا خپل حريت خپل پہچان دا د خلقو په خپل کې مارتا هوا او په خپل خوخ باندې کومه استعمال هوا که په خپل خوخ استعمال کو نو رئیس من اتخذ الهو هوا هوا بیا با چه کمدنو خواهش پسند شی او که ده بل چه اخفو که ده ارتاو کنو غلام شی دا اللہ لورکا اللہ لورکا دا لک اختیار اللہ تعالی ورکڑه ده وی دی باره که بس اپوس کن این سما والبصرا والفعادا کل اولائی که کانانو دا تاثر چیسی بی ما بی کم من نعمت انفمی نالله دا چیسی بی نو دا چاہی دا اللہ دی بادشاہ دی اللہ دی اکا بادشاہ ہی دی دا اللہ دا بادشاہ ہے دا لاندی او گردوا پونشوئی سرواری زیبا فقط کل ذات بے ہم تاکو ہے ایک وحی ہے او کمرہ باقی بتانے آذری سرواری زیبا فقط کل ذات بے ہم تاکو ہے ایک وحی ہے او کمرہ باقی بتانی حاضری حکمران آغا دے بادشاہ آغا دے دے انسانانو بادشاہی دادا اللہ دا بادشاہ آئی صوبہ دا اللہ دا بادشاہ آئی صوبہ دا نو دے و قانون دے چا چلی دا اللہ انی جائلن فی الارض انی جائلن فی الارض خلیفہ اللہ تعالیٰ شکم دنو دا اللہ چی بادشاہ کلا چی انسانان چی رعایا انسانان رعایا دی دا بادشاہ تابیوی نو انتظام سوی سموی او چی بادشاہ دا بادشاہ تابیشی نو انتظام بسمی پونشوی رعایا با دا چا تابیداری کئی دا بادشاہ او بادشاہ با دا ملک الاملاک دا چا تابیداری بکئی دا اللہ تعالیٰ تابداری بکی وچه بادشاہ دا اللہ تابدار شی اور آیات دا بادشاہ تابدار شی تو تفسیر حقی ذکر کری روح البیان اغوی فعل الرائیت مطاوات الملوک وعل الملوک مطاوات ملک الملوک لینتظم مصالح العالم لینتظم مصالح العالم نبی آغا ذکر کری نو ادرت الضرور و تمت الضرور وی بیاوا غلانزو کی پیون اڈیر شی او بیاوا پسلون جا کمدن اڈیر شی غرو او زرو طول با جا کمدن آغبا نعمتونا آغبا را شروع شی لکا بادشاہ بسی خوشا لی دا لگ اختیار او لگ بادشاہی اللہ و تعالی چا لور کردن انسان لور کردن و دنیا کی ندبی دا وجنا قرآن کریم یوم الدین تفسیسو کو چه التا که دا لگا کنتا کم دا بل چانشتی التا طول بطول دا چانا دا اللہ و تعالی دا دا اللہ رب العزت تا رضی وجی تفسیز یوم الدینو کو مالک یوم الدین اختیار من تا رضی دا بدلی الدین بدلی دا لکی گی دن نا هم کما دانو قیامت تا هم دین وی زکر دارا دا بدلی و رضا نن نعمل رضا او قیامت دا بدلی رضا قیامت دا بدلی رضا حال یوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل حساب کتاب نشته بدلی نشته او سبب قیامت کې بدلی وی حساب دې عمل نشته هغه د بدلی ورځ ده عمل ورځ نه ده دویم یوم الدین وطوی و دغه ورځ به د عمل بدلی میلاویږي د نصبونو د مالونو باندې به فیصلې نه وي نصبونو په مالونو به نه وي د عمل بدله به وي هارون الرشید بادشاه امام ابو یوسف رحمه الله تعالی ته خط ولیږه ورته وی وی مال ډېر شوی دی بیت المال ډېر ډک دی موږ له څه چل نه راځي نو پوره تفصیل یې د خرچې ولیکه چې دا خورو یې خرچه کوو امام یوسف رحمه الله تعالی هغه ته جواب ولیکو او د بیت المال او د خراج تقسیمونه ځایونه ورته ولیکل خدا غیر مخی وطا لگ نصیحت کرو زن خبر هارون رشید باسا که لگ سستی را غلی وان آن زن خبری مام بیسف رحم اللہ تر آرد سیدلی وی خدا غیر بارا که ورطا نصیحت کرو دے وچه نصیحتو گوری نپتا منا تو لگی چه بادشاہ هارون رشیدو که بیسفو پتا منا تو لگی چه نصیحت خلق دا سکی تا موازی دی گریوانی نیولی دیسو شورو لی دیسو یوزای که و تاوی چه ما تر آرسیدی لی دی چه ستا پر یایاو کی زیمیان چی دی زیمیان نو آغای جامع اغون دی دا احرارو پشان دی دا مسلمانانو پشان دی کدار اختیاوی نو فا انهو هوانم بک دا ستا زلت تی بیا دا بیا ستا زلت تی دی په پرخ پکار دی دا سنور نسیتونه دیر قیمتی نسیتونه لگ خونتکی دی یو شپیتا سفیدی نو دا ای کتاب دم دی کتاب الخراج دیمان ویسط ملاوی گی خوخه کتاب دی اللہ تعالی بچه کمدن انشاءاللہ اسلامی حکومت راولی نبیا و پکاری گی خدا مخ کی نسیتونه آسی وسم پکار دی نکا دیرن خخ نسیتون لیلی و نسیت بکو تدا کرده وی فا اینا دیان یوم الدین اینما اجاز ناسا بی اعمالهم لا بی انسابهم و احسابهم فا اینا دیان یوم الدین دا قیامت درد مالک چلے ناغبا خلق لچ بدلی ورکی اینما اجاز ناسا بی اعمالهم دا عملون بدلی ورکی لا بی انصابهم و احسابهم آغا با دی نصبونو بدلی نوار کئی درین دیتے که اشاره دا چه سکارین و آغا باری بی چه سکارین و آغا باری بی حسادو قیوم اما زراتو انما یدانو فتا کما هو دائنو ستاری بل والاغی چه سلی کرلی دی پلا بدلہ بہوئی نی چھ سری کڑی دی اکتا بہوئی نی داود علیہ السلام نصیحت کون ویویل ویا زاری و سیحات انتا تحصدو شو کہا و حس کہا یا زاری و سیحات ید گناہون کرون کیا تب ریوی دا ازغو والے بین تریوی و بے ازغو بین تریوی ارس بتریوی او دای دی فکر پیدا کولو لپارا راوڑو چه دا بدلی ورد دا چه کم عمل لکڑه دا اب تا بدلو با ملاوی داگه بدلو با ملاوی گی یوم الدین دا دین چه کم دنو دا دین یو مانا دا شریعت نبی علیہ السلام چه کم شریعت راوڑه ده تاغیت دین وی دکه دار جون ده تیرولو نظام دی از دین ده جون ده تیرولو نظام شریعت ان اللہ اصطفا لکم الدین ان دین عند الله الاسلام. یوم الدین معنا یوم الشریعه. یوم الدین یوم الشریعه یعنی شریعت پتا بپا غرزو لگی چه چاہے مانا لیو چاہے حاکم کرو او چاہ تیر انکار کرو داگی پتا بپا غرز لگی دا یوم الشریعه دا دین رز دا پا غرز دا دین دا وجه نبزنی دو زخت آرتاوی گی او زنی با دا دین دا وجه نجلت تزی دا دا دین رز آغا دا نن دنیا کې خپل کوئی په دین سکی او پته ولا غره لګي هغه بازار چې کزر په هغه بازار کې وا دین پکاريږي بل شي نه پکاريږي دا یو بازار خپل سی کوي خپل سی کوي هغه کې چې کمندنو هغه سی کوي کې چلیږي او قیامت پرز دین چلیږي دا رو دین راز ده بس درهم دو دین یو معنی دا اطواعا اطواع تو تابیداری دین طاعت دین تا دین زکوی چه داغی تابیداری کولیشی داغی تابیداری کولیشی نو مالک یومی دین مالک دو رضی دو تابیدارای شپاغ و رض بانی با تتابدار اجر و صلح ملاوی تتابدار اجر او صلح و جکمدنو ملاوی گی تزکو تا یوم الدین وی نور نمون لقیامت اغنیر دی مالک یوم الدین اختیار من دورا دیبان لی تفسیر روح البیان ذکر کری دی در یدلائلو خالقیت تربیت رحمانیت او مالکیت ذکر گئی نوی آغا وی وی لکا چه اللہ وی چه خلقتو کا فانا الہن ما پیدا کرنو زو الہیم سم انا ربیتو کا بن نعم فانا ربن بیا ماستا تربیتو کا بنعمتو نو نظر ربیم سم عصیتا فسکرتو علیکا فانا رحمان سم عصیتا بیاتانا فرمانی اکلا فسکرتو علیکا مادربانی پردی باچولی فانا رحمان نظر ربانیم سم تبتا فغفرتو فانا رحیم بیا تا توبو یستلنو ما ماب کری فانا رحیم سم لابد من الجزا فانا مالک یوم الدین سم لابد من الجزا بیا تال توبی بدل پکاروا تا بدلی ورس پکاروا مالک یوم الدین اختیار من جا کم دنو اغد بدلی زیم مالک یوم الدین اختیار من دورد بدلی تا قرآن کریم کی سلور حصی وی خالقیت نو الحمدللہ رب العالمین المربی لکل شین هو اللہ الرحمن الرحیم المبارک فی کل شین هو اللہ خیرنا و برکتنا اللہ چی مالک لکل شین هو اللہ مالک یوم الدین سلور والا حصی فاتحی بیان کری آخر دوان تلک یو خبر دا دلته کې یو ملګری موټر سایکل چرته دا